En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Jeg kan hilse dig fra din advokat og sige, at sagen er droppet. Okay. Claus Hjort, han fik nyheden midt under et interview på TV2 News. Hvordan fik du nyheden? Indirekte på TV2 News. Jeg var på vej op ad trappen herinde i Pilestræde og er så på anden sal, hvor Weekendavisen hører til, og så er der nogen, der råber, nu sker det igen hos Libert. Sagen for dit vedkommende er afsluttet. Ja. Ja. Hvad siger I til hinanden dernede i gravegruppen? Var det helt, helt vildt. Og så begynder det med det samme, så går folk i sådan operationsmode, at sådan, vi skal ud med det samme, og hvem skriver hvad, og så begynder, så vælter det ind med redaktører, der vil vide alt muligt. Berlingskes graverchef Lars Nørgaard har i årevis fulgt FE-sagen om læk af statshemmeligheder. Sagen, hvor den tidligere spionchef Lars Findsen og den tidligere forsvarsminister fra Venstre, Claus Hjort Frederiksen, har stået over for alvorlige anklager om landsforræderi. Men i sidste uge blev alle sagerne droppet. Det her udstiller jo fuldstændig den inkompetence til at lede Danmark, som Mette Frederiksen og hendes regering lægger for dagen. Og nu er kampen om historien gået i gang. Jeg mener, at det er sådan de vildeste magtkræfter, der er sluppet løs i Danmark. Altså, du er nærmest helt inde ved magtens tredeling. Det her er jo en sag, vi ser på med meget, meget stor alvor. Velkommen i Pilestræde. Du skriver i avisen i en gennemgang, at det her det er nok en af de mest opsigtsvækkende og betændte sager i nyere tid. Mm. Hvorfor er det det? Jeg tror først, så kan man se på persongalleriet, og så selv tænke på, hvor sjældent det er, at vi strafforfølger nogen i over i de her meget, meget sjældne paragrafer i straffelovens kapitel 12 og 13. Men det, at det er chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, som ovenikøbet har været chef for Politiets Efterretningstjeneste og departementschef i Forsvarsministeriet, og det, at den anden person, Claus Hjort Frederiksen, har været en af de altså måske mest betydende politikere i det her årtusind, altså en af de helt centrale politikere i FO-regeringen op igennem nullerne, har fået opkaldt en doktrin efter sig, har været forsvarsminister, finansminister og beskæftigelsesminister, at de bliver sigtet efter en paragraf, der ikke har været brugt i straffeloven i over 40 år med risiko for op til 12 års fængsel. Det er helt, helt enestående. Lars, du er jo graverchef her på Berlingske. Hvor meget har den her sag fyldt i dit liv de seneste par år? Den har fyldt rigtig meget lige de seneste par år, fordi jeg har været med til at dække den. Jeg har sådan lidt en splittet rolle, hvor jeg både er chef, men også ligesom går med ned og skriver på sagerne, og der har jeg været med helt dybt nede i faktisk noget længere end halvandet år nu, hvor vi har gjort rigtig meget for at finde ud af, hvad der egentlig var i de her straffesager, især mod Findsen og Hjort. Da Claus Hjort sidder der hos Libert på TV2 News og får nyheden serveret. Sagen er droppet. Der er han jo iskold. Okay. Altså han siger bare, okay. Men det er jo også den logiske konsekvens af Højesterets kendelse. Altså der er intet, der rører sig i sit ansigt, og kort efter siger han også. Jeg havde ikke forventet andet, det må jeg altid sige. Havde du heller ikke forventet andet? Altså især Hjort-sagen, vil jeg synes, var meget svær at køre efter Højesterets kendelser. Det, der adskiller Hjort-sag fra Findsens sag, det er, at det er ret åbent, hvad det er, han både har været sigtet og tiltalt for, selvom det ellers man har prøvet at omgære det med den største hemmelighed, fordi det kun er udtalelser til medier. Og det viser noget om, hvor vilde de her sager også er, at man har kørt den helt, helt store juridiske hammer frem, men det er bare for udtalelser, som vi alle sammen egentlig bare kunne gå hen og lytte til eller læse i avisen igen. Så på trods af, hvor opsigtsvækkende det er, når det gælder Claus Hjorts sag, er det måske ikke så overraskende, at sagen blev droppet. Men hvad med de to andre? Der er jo både Lars Findsen og så den 63-årige tidligere PT-ansatte. Jamen det er så måske især med Findsen, fordi det er så stor og omfattende og kompleks sag, at der er det måske en anelse mere overraskende, også fordi han faktisk i citationstegn kun også var sigtet efter straffelovens paragraf 152, altså noget mildere paragraf end den her 109 om statens underhandlinger. Og man har brugt så meget krudt på det, og der har været så langt et forløb, hvor han, altså hele det her optakt til det, hvor han bliver anholdt i Københavns Lufthavn. Han har været aflyttet i mange, mange måneder igennem 2021, og det, der taler altså chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, aflyttet af søstertjenesten, Politiets Efterretningstjeneste, i sit hus, sommerhus, bil, alle steder han har været. Og du bygger en kæmpe, kæmpe, kæmpe sag op, og så smider du bare det hele. Jeg forestiller mig, at anklagemyndigheden har haft flere overvejelser i forhold til ham, men man skal nok også se på, hvor sådan nogle beslutninger her ultimativt træffes. Vi kan jo ikke nå at gennemgå hele den her kæmpe store sag på 25 minutter her i podcasten. Der kan man jo til gengæld gå ind på berlingske.dk og læse gravergruppens meget detaljerede artikler om det. Men jeg vil gerne holde mig direkte til onsdag, hvor den her nyhed kommer. Bare lige så kort du kan, Lars. Hvorfor bliver sagerne mod Claus Hjort, Lars Findsen og den her 63-årige tidligere PT-ansat droppet? Hvorfor bliver alle sager droppet? Altså det siger noget om, hvor store sagerne er, at de processuelle spørgsmål, og det vil sige bare rammerne for at skulle føre straffesagerne, som var planlagt til at gå i gang her sidst i november, der har været 8 det, altså sådan nogle kendelser, det er så processuelle spørgsmål, som er gået hele vejen igennem retssystemet, helt op til Højesteret. Det i sig selv er fuldstændig enestående. Jeg tror ikke, der findes fortilfælde på, at Højesteret har skulle forholde sig til så mange spørgsmål, inden retssagerne overhovedet kunne gå i gang. Og der er i midt i oktober, den 12. oktober, er Højesteret kommet med 3 afgørende kendelser, hvor blandt andet, at Lars Findsen får andet adgang til en ucensureret kopi af sit anklageskrift. Og så her den 27. oktober, der kommer Højesteret med yderligere 3 kendelser, hvor de 2 af dem handler om, at både Hjort-sagen og Findsen-sagen skal køre for delvist åbne døre, og så at Hjort-sag skal være en nævningesag. Det i sig selv er kæmpestort, altså at du delvist åbner dørene. Det, der er super vigtigt for mig, der ligesom har måttet finde mig i, at regeringen påstod, at det var verdens største hemmelighed, der var afsløret. Jeg kan også huske, statsministeren sagde, jamen det er så alvorligt, det her. Og så siger Højesteret lige ud af banen, det kan jo ikke være en hemmelighed. Det, der er det fuldstændig eksplosiv i Højesterets kendelse, det er, at man bare sort på hvidt skriver, at begge sager handler om det her meget omstridte kabelsamarbejde mellem Danmark og USA. Og det er jo det hele sagen har handlet om. Så svisken på disk. Ja. Og hvad sker der så? Jamen, så sker der også. Jeg skal lige tilføje, at det vilde er faktisk, at Højesteret tager stilling til, at det er en offentlig kendt oplysning, og endda går detaljeret eller sådan tematisk ind i hele det bagvedliggende forløb. Det vil sige, at de har simpelthen outet alt i sagerne, og så skal man så til at føre en sag om, at det her det er kæmpe klassificerede, meget, meget yderst statshemmelige oplysninger, at det er virkelig op ad bakke. Og så er det, man samlet set siger, at alle tingene til sammen med højesteretskendelser gør, at vi kan ikke føre sagerne. Og hvem er det, der i sidste ende har sagt, at de her sager kan ikke føres? Altså formelt kører det over. Den har rejst sagen af statsanklageren i Viborg, og så er det regeringen, altså det er justitsministeren, det står der i loven, at justitsministeren har påtalt ret, altså ligesom er den, der godkender det. Så det er kørt sådan ligesom statsadvokat, rigsadvokat, justitsminister, og så siger man slut. Du skriver i avisen, nu er kampen om historien gået i gang. Hvem er det, der kæmper? Lidt forenklet, så på den ene side har du myndighederne og regeringen, og på den anden side har du de anklagede, store dele af Folketinget, og så alle de kritikere herunder os jureksperter, som har været meget skeptiske over for håndteringen. Lad os starte med de anklagede. Hvad siger de? Det, der er kommet fra Hjort og fra advokaterne, er selvfølgelig, at de er lettet og glad. Jeg er lettet over, at den nu slutter, men jeg er rystet over altså den politiske side af sagen. Og ikke mere? Altså har de ikke yderligere mål nu, hvor sagerne er blevet droppet? Altså en som René Offersen, som er forsvarsadvokat for Claus Hjort Frederiksen, har luftet, at der vil komme et efterspil, dog uden at være konkret. Men hvad kunne et efterspil være? Det ved jeg ikke. Det kunne være alt muligt. At man vil have undersøgt, hvem der har gjort hvad, at måske noget erstatnings, et eller andet. Altså, jeg ved, det kan være, tror jeg, det kan være alt muligt. Mm-hmm. Og så er der jo helt centralt kampen mellem myndighederne. Altså, vi har anklagemyndigheden på den ene side, og Højesteret på den anden. Og på Twitter, der har du bemærket, at det her er fuldstændig mindblowing. Hvad mener du? Jeg mener, at det er sådan de vildeste magtkræfter, der er sluppet løs i Danmark. Altså, du er nærmest helt inde ved magtens tredeling med Højesteret, altså den øverste domstol i Danmark, den sidste appelinstans, der eftertrykkeligt, altså ved netop at out hele kabelsamarbejdet og out alt om, hvad der egentlig er i straffesagerne, virkelig sætter den udøvende magt på plads, altså hele regeringsapparatet og myndighederne. Og det, de så svarer tilbage, det er, nå, men det kan jo også være, at det er noget med loven, den er gal med. Og det er jo virkelig interessant, fordi det, domstolene ikke kan gøre noget ved, det er lovgivningen. Altså, den er de jo selvfølgelig nødt til at følge. Så du har virkelig sluppet de vildeste kræfter løs, og det, de så ligesom konkurrerer, de konkurrerende fortællinger er så lige nu, om hvor myndighederne vil sige, at det her, det er et udtryk for, at loven ikke er skruet hensigtsmæssigt sammen. Vi kan simpelthen ikke føre sager af så ømtålig karakter som retssager, og hvor man på den anden side vil sige i kritikerlejren, hey, det er jer selv, der har skudt jer selv i foden eller hovedet. Altså, det er jer, der har skabt så voldsom fokus på kabelsamarbejdet, og fuldstændig fejlbedømt, at der slet ikke var tale om klassificerede oplysninger, og nu prøver så at undskylde med, at det er lovgivningen, den er gal med. Mm-hmm. Karikeret. Da anklagemyndigheden siger, at jamen, nu må vi jo droppe sagerne efter det, Højesteret har sagt, der bemærker du, at statsadvokaten Jakob Berg Nielsen, han skriver du, skubber Højesteret foran sig. Hvad mener du med det? Jamen det er jo det, de gør anklagemyndigheden. Der kommer sådan en pressemeddelelse, hvor man begrunder, at nu er de her tre meget profilerede sager opgivet, og så er både statsadvokaten ude og sige noget om, at de har kendelser fra Højesteret, altså ligesom beton, at det er dem, der gør, at vi ikke kan føre sagerne. Altså det her med, at det skal være for delvis åbne døre? Ja, der er ligesom to elementer samlet i de her otte kendelser for Højesteret, så kan man sige, at der er både noget, der handler om det, der foregår ind, altså både med de åbne døre ind i retssalen, og så det, der er uden for retssalen, altså at de nu får adgang til de anklagede og får dokumenterne med sig. Mm-hmm. Og de to ting til sammen gør ligesom, at man siger, at man kan ikke på forsvarlig vis føre de her sager, fordi der er risiko for, at oplysningerne lækker. Så det uforsvarlige ved at føre sagen med de, hvad skal man sige, retningslinjer Højesteret har lagt for den, vil være, at så er der mere, der slipper ud? Eller som risikerer at slippe ud, siger de. Men det er jo i sig selv mindblowing, som du siger, fordi var hele pointen ikke, at vi godt kendte de oplysninger. Det er jo også det Højesteret siger, du, de lægger svisken på disken. De siger, hvad det handler om. Det handler om kabelsamarbejdet. Det ved vi godt, det er offentligt kendte oplysninger. Hvad er det for nogle statshemmeligheder, man er bange for at skal slippe ud? Men det er derfor, det lige præcis er kampen om historien. Fordi hvis man nærlæser de udtalelser, der kommer fra eksempelvis PT og FE, og statsadvokaten og rigsadvokaten og justitsministeren, så er præmissen jo ligesom, at hvis det ikke var, fordi den var gal med lovgivning, eller hvis vi på forsvarlig vis kunne have ført sagen, så ligger det ligesom implicit i deres udtalelser, så var de jo blevet dømt. Men der er jo ingen af dem, der rigtig forholder sig til, hvad nu, hvis grunden til, at I ikke kan føre de her sager, er, at det ikke er klassificerede oplysninger, og man derfor selvfølgelig delvist kan åbne dørene. Men hvis man prøver at se det her fra anklagemyndighedens perspektiv, kan det ikke være en rigtig vurdering, der kan ligge oplysninger i den her sag, som risikerer at komme ud? Oplysninger, som hverken du eller jeg kender, men som anklagemyndigheden kender og siger, at de her, det må simpelthen ikke blive offentligt kendt. Det kan jo godt være tilfældet. Jo, det kan det helt klart. Det der er værd at bemærke i Højesterets kendelser, det er, at man siger, at, og det er også derfor, de ender på delvist åbne døre, at der er nogle ting i sagen, hvis man skal gøre det helt konkret, så består det samlede anklageskrift, for eksempel mod Lars Findsen, af mere end 20 sider, og så har du selve anklageskriftet. Og der siger bare som eksempel Højesteret, eksempelvis, at selve anklageskriftet, altså hvad er det for nogle ting, han er tiltalt for i 6 punkter, det kan godt læses op for åbne døre. Så er der en række bilag vedlagt, som handler om det, jeg tror, man skal se det nærmest som sådan nogle ekstrakter eller udskrifter af de samtaler, som PET har opsnuppet gennem næsten et år i Lars Findsens hus og sommerhus, hvor han taler med sin mor, eller sin bror, eller sin kæreste, eller rigspolitichef Thorsten Hesselbjerg, eller de to tilfælde, hvor han taler med en journalist. Og der har du ligesom ekstrakterne, udskrifterne af det, ja. Og det tåler ikke offentlighedens lys. Højesteret går endda så langt til at sige, at det kan faktisk ultimativt skade forhold til fremmede magter. Så selvfølgelig kan anklagemyndigheden have en pointe i, at der kan ligge noget i sagen, som ikke er godt, men så vil juraprofessorerne, som vi har talt med, sige, jamen det er jo lige præcis derfor, at de anviser åbne og lukkede døre. Så hvad er det egentlig, der er til hinder for at gennemføre retssagen, hvis man vil? Anklagemyndigheden er som sagt bekymret for, at Lars Findsen skal have ting med hjem. Noget bevismateriale med hjem, og det er jo klassificerede oplysninger, så kan det ligge og flyde der. Hvorfor er Højesteret ikke bekymret for det? Det må du spørge Højesteret om. Altså, jeg tror, man har ligesom sat foden ned i forhold til graden af hemmelig retspleje, og så sagt, at vi skal afveje det mellem, at vi selvfølgelig skal have nogle velfungerende efterretningstjenester på den ene side, og så skal vi overholde menneskerettighedskonventionen på den anden side, og vi må finde en eller anden balance mellem, at man godt vil tillade, at man har for sit anklageskrift. Der er faktisk ikke blevet taget specifik stilling til det endnu, men det ligger ligesom implicit, at man også vil kunne se dommen. Ellers er man, som den tidligere PET-chef for halvandet år siden allerede var ude og advare om i Berlingske, i gang med at indføre de facto hemmelig retspleje i Danmark i Findsen og Hjort-sagerne, og det er ikke en vej, vi ønsker at gå ned af. Hvor du bogstaveligt talt kan sidde i en retssag anklaget, uden at se anklageskriftet for dig? Ja, hvor du ultimativt kan blive dømt uden alder og kan fortælle din kone, hvorfor du har siddet fængslet. Og så skal vi lige tilbage til det kronologiske forløb. Altså Højesteret kom med kendelsen om, hvordan man er nødt til at føre sagen, hvis den skal føres. Anklagemyndigheden vælger så at sige, om så må vi droppe sagen, så kan vi ikke føre den. Jeg nævnte før statsadvokaten, altså ham, den der specifikt skal føre sagen, Jakob Berg Nielsen, hvad han sagde. Men faktisk gik rigsadvokaten Jan Reckendorff, altså hans chef, den øverste embedsmand i anklagemyndigheden, han gik faktisk endnu videre. Prøv at fortæl. Jamen han, det er jo så ham, der siger, fordi Berger er især på det her med, at det er Højesterets kendelser, der er en udfordring, hvor rigsadvokaten så ligesom går skridtet videre, men så dækker sig ind under de pressemeddelelser, der tankevækken nok blev lagt ud i minutterne op til fra først FE, så PET, og ligesom siger, at det her det kan lige så godt være et lovgivningsmæssigt problem generelt, at den her type sager med så ømtålige eller så betændte oplysninger, kan vi simpelthen ikke gennemføre. Og så endnu mere tankevækkende, kort efter ruller justitsministeren så også ud med samme budskab, at Peter Hummelgaard har lyttet til sine myndigheder, og vi står måske med et lovgivningsmæssigt problem. Så det samlede budskab, regeringen og myndighederne vil give os danskere, det er, kære danskere, når den her sag bliver droppet, så er det altså ikke, fordi vi stod med en dårlig sag. Det er faktisk lovgivningen, der er problemet. Ja, hvad er det præcis, det dækker over? Altså, er det retsplejeloven, du lige er skrue i? Er det PET-loven, FE-loven, straffeloven? Sådan? Det er jo formentlig retsplejeloven. Men det er jo virkelig spændende om... Altså, perspektivet i det her vil jo være, at det, som mange udlægger som det vildeste nederlag, en regering og anklagemyndighed har lidt i mange, mange, mange år, om det skulle føre til endnu mere lukkethed. Det er jo et ret tankevækkende perspektiv. Men som sagt, det budskab, som myndighederne og regeringen gerne vil sende i samlet flok, det er, at det er altså ikke os, der er noget galt med, det er loven, der er noget galt med. Præcis. De strafferetseksperter, du har talt med, hvad siger de om det? Jamen, de siger, at det er noget vrøvl. At det her, det er myndighederne selv, der har taget eklatant fejl fra start ved at fejlbedømme, at der både Hjort og i Findsens sag var tale om så klassificerede oplysninger, at man kunne finde den her gamle paragraf 109 i straffeloven frem for første gang i mere end 40 år. Man simpelthen gået forkert helt fra start og indlagt en fejlpræmis fra anklagemyndighedens side helt fra start. Hvorfor er der ingen inde i systemet, altså i anklagemyndigheden, i regeringen, hvorfor er der ingen af dem, der har lyttet til den her faglige kompetence, som har sagt de her ting hele tiden? Det er jo et af de helt store spørgsmål, som også er ubesvaret endnu i FE-sagen, det er præcist, hvem der har besluttet at sætte hvad i gang. Og nu har regeringen eller justitsminister Peter Hummelgaard sagt, at man er åben over for at udvide kommissoriet til den her undersøgelseskommission, der er allerede i gang med at undersøge hjemsendelsesgrundlaget fra august 2020. Og det vil jo være det helt store spørgsmål. Jeg tror ikke på nogensinde, at det kommer med. Men det er det helt store og ubesvaret spørgsmål. Det er, hvem der har besluttet hvad. Ja, og hvorfor de ikke lyttede til den faglige kompetence? Altså nogle meget højt profilerede juridiske eksperter i Danmark, som over en kam har sagt, det her, det er den gale vej at gå. Så vil kritikere jo sige, at det kunne jo tænkes, at det er fordi, det er besluttet fra øverste hold. Eller fordi der stadigvæk er oplysninger i den her sag, som ingen af os to og de juridiske eksperter kender til, Lars. Det er jo også stadig en mulighed. Ja. Hvad kommer der til at ske nu? Jamen altså for det første, så den har faktisk været i gang siden oktober, den blev nedsat i juni, så er der jo den her undersøgelseskommission. Og det er jo så den anden undersøgelseskommission, der er i gang inden for FE-sagen. Den første skulle undersøge hele det her med hjemsendelsen af FE-ledelsen, og ender med efter et år og fuldstændig at frikende hele FE-ledelsen, det vil sige, at Findsen kunne i princippet bare være vendt tilbage til sit arbejde, men samtidig, der omkring december 21, bliver han så fire, og så Hjorter, altså fire øvrige, så sigtet efter den her paragraf 109. Og i virkeligheden kan du sige, at den nye undersøgelseskommission, det er jo ikke de samme tre landsdommer over for Vesterlandsret, de har så skiftet rundt på formandsposten, men ud over det, så er det fuldstændig samme setup, der er med, at alt er fuldstændig hemmeligt, og så kommer de med en beretning, eller en betænkning, eller en rapport her om et års tid, og så må man se, hvad der står i den. Eller et lille resume. Tror du, at der i den dom, i det resume fra de her tre dommere, kommer vi til at få svar på det, som du selv siger, er det vigtigste og allermest centrale spørgsmål i den her sag, nemlig, hvis ansvar er det, at den her meget opsigtsvækkende og betændte straffesag ender i ydmygelse for anklagemyndigheden og måske også regeringen. Får vi svar på det spørgsmål, hvem er ansvarlig? Ikke som det ligger lige nu, fordi hvis man ser på det, Peter Hummelgaard var ude med, så er det jo meget mere om det processuelle bag de to straffesager og meget mindre fokus på, hvem der rigtig har besluttet hvad. Men det ville også være overraskende, fordi det ville, altså hvis nu der stod noget rigtig grimt, så er det næsten at bede om regeringsfald. Så der ville jeg også blive overrasket. Men lad os nu se, hvor det kommer også an på, hvad der bliver bragt frem i løbet af de næste måneder. Hvis ikke den undersøgelseskommission kan give os svar på det, mener jeg helt personligt, og tror jeg også mange danskere mener, er det vigtigste spørgsmål. Hvem har ansvar for det her? Hvis ikke undersøgelseskommissionen kommer til at give svar på det, hvad skal der så til for, at vi får svar på det spørgsmål? Jeg synes, at der er rigtig, rigtig god journalistik til måske, men det må vi se. Det kan også være, at der er mange ting fra gamle undersøgelseskommissioner, som aldrig er blevet besvaret. Nu er det jo lige blevet reaktualiseret med den kritik, Helle Thorning var ude med over for Troels Lund, at det for eksempel fra den her 10 år gamle undersøgelseskommission, det er aldrig blevet opklaret, hvem der lækkede hendes skattepapir, selvom du havde en kommission i flere år til at sidde og undersøge det. Og den journalistik, som du nævner, den er I jo i gravegruppen her på Berlingske selvfølgelig i fuld gang med. Det er jo et spørgsmål, I gerne vil finde svar på. Selvfølgelig vil I gerne placere et ansvar i det her. Du har for nylig bedt om interview både med Mette Frederiksen og departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen om det her forløb. Hvad er deres svar? Pænt nej, tak. Tak, fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Lars Nørgaard og resten af gravegruppen fortsætter arbejdet med at dække sagen. Så følg med på berlingske.dk. og i avisen. Og hvis du mener, at Berlingskes journalistik er vigtig, så kan du støtte den. Det gør du ved at tegne et abonnement. De første 14 dage er gratis. Se tilbuddet på berlingske.dk. Pilestræde er Berlingskes nyhedspodcast, og holdet bag er Thomas Arndt, Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.